sinari setiap kesedihan di hati. Tatapanmu hiasi setiap sudut angan-anganku. Mungkinkah ku jadi pilihan ketulusan hatiku ini, biar ku simpan dalam mimpi. Ku simpan dalam mimpi keindahan ku simpan.